Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rząd będzie wyrównywać szanse mieszkańców dużych miast i małych miejscowości, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent Czech pojechał do wschodniej części Ukrainy, spotkał się z żołnierzami. Przewodnik mówiący po śląsku oprowadzi po zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, mówił w Piekoszowie pod Kielcami prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami 3000 miasta podkreślał, że celem rządu jest wyrównanie poziomu życia i tempa rozwoju w dużych miastach i mniejszych miejscowościach oraz wsiach. Te wszystkie problemy, a jest ich oczywiście wiele w wielu dużych dziedzinach, trzeba rozwiązać. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski i równości Polaków. Spotkania polityków PiS-u z Polakami odbywają się w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Polska poprze ewentualne sankcje na kraje, które pomagają Rosji dostarczać towary objęte zakazem eksportu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odpowiedział tak na pytanie o omijanie sankcji przez niektóre państwa azjatyckie. Bardzo często kraje trzecie korzystają z tego, że Rosja jest zmuszona sprzedawać swoje towary w innych miejscach i wykorzystują to dla swoich korzyści. W związku z tym nie tylko popieramy działania Komisji Europejskiej, ale Polska jest wśród kilku krajów, które najgłośniej mówią o tym, że sankcje muszą realnie działać, że nie można pozwalać na ich omijanie. Unia Europejska przygotowuje obecnie 11 pakiet sankcji, które mają zostać nałożone na Rosję. Prezydent Czech, który przebywa na Ukrainie, odwiedził wschodnią część kraju, gdzie spotkał się z miejscowymi władzami i z ukraińskimi żołnierzami. Rzeczniczka Petra Pawla poinformowała, że jest on pierwszym zagranicznym prezydentem, który po rosyjskiej inwazji udał się na wschód Ukrainy. Na poligonie w obwodzie dniepropietrowskim był natowski generał, a od niedawna prezydent Czech spotkał się z ukraińskimi żołnierzami przed ich wyjazdem na front. Przyjechałem, aby dodać im odwagi, skomentował na Twitterze swoją wizytę Petr Paweł. Na ukraińskim sprzęcie wojskowym Petr Paweł napisał po angielsku: Rosjanie, wracajcie do domu, nim będzie za późno. Wcześniej Petr Paweł rozmawiał z władzami w Dnieprze. Zapewnił, że Republika Czeska podchodzi poważnie do objęcia regionu patronatem przy odbudowie Ukrainy. Prezydent zwrócił uwagę, że podobnie jak Czechy, obwód dniepropietrowski opiera się na przemyśle. Z wizytą na Ukrainie jest też prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, która spotkała się dziś między innymi z ukraińskim prokuratorem generalnym. W miejscowości Jachidne słowacka prezydent odwiedziła piwnicę, w której rosyjscy okupanci przez niemal miesiąc przetrzymywali ponad 300 cywilów, z czego 11 zmarło. Zuzana Czaputowa porównała to miejsce do obozu koncentracyjnego. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Wzmożone kontrole restauracji, stołówek i barów w miejscowościach turystycznych zapowiada sanepid. W rozpoczynający się długi majowy weekend inspektorzy będą sprawdzać, czy w lokalach jest czysto i czy podawane tam jedzenie nie jest przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z rzeszowskiego sanepidu, szczególnym nadzorem objęte zostaną miejsca, w których sprzedawane są lody. Spostrzegliśmy, że jest konieczność właśnie przeprowadzenia dodatkowych kontroli połączonych z poborem prób, zwłaszcza lodów z automatów oraz lodów tak zwanych rzemieślniczych, więc tradycyjnie wytwarzanych przez cukierników. Tutaj będziemy badać te lody w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a więc takich patogenów chorobotwórczych już typowo i tutaj mam na myśli przede wszystkim salmonellę. Majówkowe kontrole wpisują się w organizowaną przez sanepid akcję Lato, która potrwa do końca sierpnia. Od dziś w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach turyści mogą poprosić o przewodnika mówiącego po śląsku. Oprowadzająca turystów Kornelia Wylężek mówi, że to odpowiedź na prośbę odwiedzających kopalnię. Często turyści właśnie, a nie możecie po śląsku go dać. Na przykład zdarza się taka grupa z opolskiego albo coś, no to będziemy sobie go dać, no to go domy. Tak się potem rozprawiamy cała droga po naszemu. I jedynie trzeba było się nauczyć sam tych typowo takich górniczych określeń. Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach w 2017 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Uniewski. Kibice Żużla zasną w znakomitych nastrojach. Bartosz Zmarzlik o zwycięstwa rozpoczął obronę tytułu mistrza świata w cyklu Grand Prix, mimo że po drodze zawodów w Goriczan w Chorwacji spisywał się nieco poniżej oczekiwań, awansował do finału i w nim pokazał klasę. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert, trzecie Szwed Fredrik Lindgren, 11 był Patryk Dudek, 14 Maciej Janowski. Teraz piłka. Robert Lewandowski z golem, Barcelona z trzema punktami. Blaugrana pokonała na Camp Nou 4-0 Betis Sevilla. Kapitan naszej kadry na listę strzelców wpisał się w pierwszej połowie i to była druga bramka dla gospodarzy tego wieczora. Barcelona oczywiście prowadzi nadal w La Liga i utrzymała 11-punktową przewagę nad Realem Madryt, który u siebie 4-2 ograł Almerię. W kraju bardzo ważne w kontekście utrzymania w PKO Ekstraklasie zwycięstwa Jagiellonii Białystok i Zagłębia Lubin. Jaga 3-1 pokonała przed własną publicznością Wartę Poznań. Zagłębie też w domowym spotkaniu 2-0 ograło Widzew. Nie są to łatwe spotkania, kiedy gra się z przysłowiowym nożem na gardle, ale pomimo tego muszę powiedzieć, że mecz był ciekawy. Byliśmy skuteczniejsi. Bardzo cieszymy się z tych punktów, które były przeistotne. Przeistotne patrząc na to, jak wygląda tabela, ale oczywiście temat utrzymania jeszcze nie jest zamknięty. Wiemy doskonale, że trzeba jeszcze tych punktów kilka zdobyć, żeby po prostu być pewnym tego utrzymania. Na zimne dmuchał trener Zagłębia Waldemar Fornalik. Dziś kopano jeszcze w Gliwicach. Piast bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin. Co w tenisie? Niespodziewana porażka Magdy Linet w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. 3-6 i 3-6 przegrała z 16-letnią Rosjanką Mirą Andrijewą. Rafał Majka zajął tymczasem 11 miejsce na czwartym etapie wyścigu dookoła Romandii. Dzięki temu awansował na 10 miejsce w klasyfikacji generalnej. Dawno nie widziano go w czołówce w poważnej imprezie. Liderem został zwycięzca dzisiejszego etapu. Brytyjczyk Adam Yates. Ze Szwajcarii zaglądamy jeszcze na lazurowe wybrzeże. U wybrzeży Jer zakończyły się prestiżowe regaty Pucharu Świata wielu klas olimpijskich. Najlepiej z naszych osad spisali się Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Zajęli trzecie miejsce w klasie 49er. Tak naprawdę tylko dwa wyścigi mieliśmy poza dziesiątką, więc to super, że udało się tak równo pożeglować. Wchodząc do medal race'u było bardzo ciasno. Było tam między drugim a siódmym było może 5 punktów różnicy. Plan na medal race był prosty po prostu. Popłynąć jak najlepszy wyścig i starać się go wygrać. Nie udało się to, ale dopłynęliśmy na 5. miejscu. Było bardzo ciasno przez cały wyścig. Jesteśmy mega zadowoleni. Mówił Jakub Sztorcha. W tle dokazywał Mistral, wiatr charakterystyczny dla tej pory roku na Lazurowym Wybrzeżu. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7. W niedzielę więcej słońca, jedynie na krańcach południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni nad morzem przez 14 w centrum do 16 na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. If it won't grow, you can fix your nose if you say so. You can you to me. Just a little bit skinny. Why do I look to all these things to keep you happy? Maybe get rid of you and then I'll get back to me. Hey. Minut po godzinie 23, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Ja już o tej dacie wspominałem równo 60 lat temu. Gdyby nie wydarzyło się to, o czym Państwu opowiem, być może historia muzyki rockowej w ogóle potoczyłaby się inaczej, a na pewno historia tego zespołu w londyńskim klubie Crawdaddy Club. Andrew Oldham po raz pierwszy zobaczył grupę Rolling Stones, a następnego dnia już został ich menadżerem. Może warto powiedzieć, kim był Andrew Oldham. Otóż zanim został menadżerem Rolling Stones, pracował dla projektantki mody Mary Quant, ale był też kelnerem i szatniarzem w Ronnie Scott Jazz Club. A to jest dość ciekawe miejsce, bo to właśnie u Ronniego Scotta w 1970 roku ostatni publiczny występ dał Jimi Hendrix. Ale my teraz posłuchamy Stonesów. ghetto and blues from the refugee camp. Departament Rytmu w Trójce. Bardzo często, kiedy pojawiają się kolejne piosenki w tej audycji, otwieram szeroko oczy i liczę lata i myślę sobie, ojojoj, to naprawdę tyle lat minęło. 81 rok. To właśnie wtedy Grzegorz Stróżniak staje na czele zespołu Lombard, w którym do dziś pełni funkcję lidera, kompozytora, klawiszowca, ale i wokalisty. Choć Małgorzata Ostrowska pewnie nam kojarzy się głównie z wokalem grupy Lombard, ale przecież w repertuarze Lombardu są też te piosenki zaśpiewane przez Grzegorza Stróżniaka, który jutro obchodzi urodziny. Thank you. Państwu w Departamencie Rytmu w Trójce połączyć pewne fakty ze sobą, połączyć kropki, bo wspominałem już o tym, że 25 kwietnia świętował swoje urodziny Björn, a więc jeden z członków grupy ABBA, i 25 kwietnia nieprzypadkowo w tym samym dniu świętuje urodziny Andy Bell, a więc wokalista duetu Erasure. No więc co łączy te dwa fakty? No na przykład to, że duet Erasure postanowił wydać swego czasu płytę z przeróbkami największych przebojów zespołu. Abba. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still

How Long Have You Been Blind w wykonaniu Lanego Krawica, jedna z propozycji 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, i już decydować o kształcie kolejnego wydania listy. A dziś w Departamencie Rytmu to już wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Maciek Załęcki audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Siedzimy tu godzinę.